cehennemi zannediyoruz. Hep sıcak değil. Öyle rivayetler var ki çok çok soğuk olduğunu da anlatan rivayetler var. Demek ki bu da, o nefes hadisi de bunun işaretlerinden bir tanesi. Şu an sanki gerçekten böyle ama tabi filmlerde, belgesellerde görüyoruz. Bu soğuk değil yani. Bu hiç soğuk değil. Mesela öyle soğuk olan yerler var ki bugün Rusya'ya gidin, bizim yazın burada 40 derece olduğu bir yerde orada eksi 40'larda. Orası da öyle bir soğuk. Ayrı bir soğuğun olduğu bir yer. Onun için Allah subhanahu ve teala bizlere yardım etsin. Dört mevsimin yaşanması bile Müslümanlar için gerçekten, özellikle bizim şurada yaşadığımız toplumda bulunmaz bir nimettir. Çünkü dört mevsimin yaşandığı yerlere bakın, İslam daha güzeldir. Allah daha rahat hatırlanır. Unutulan Allah muhakkak gündemdedir. Yani yaratıcının sıfatları, yani Rablığı çok daha ön plana çıkar. Ama tek iklimin hakim olduğu yerlere bakın, vurdum duymazlık had safhadadır. Yani düşünürsün mesela 6 ay gündüz, 6 ay gece olan bir yerde Allah'a daha çok yaklaşmak gerekirken, çünkü daha çok yakinen görmesine rağmen, bugün Eskimo'lara gidin, bu Kuzey Kutup taraflarına, tabi belgesellerde, kitaplarda okuduğumuz, fıtratta bile bir insan eşini birisiyle gördüğünde ne yapar? Öldürmeye, canına kasteder. Yani cinsi münasebet yaparken zinada görse. Onlarsa gelen bir misafire eşlerini ikram etmenin törelerinden olduğunu görürsünüz. Yani bu kadar bir acayip bir ilişkileri var. Yaşantıları hep sade, hep ağır. O şartlarda bile hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ve evlerinin direkleri kar. Kardan evler, duvarlar yapmışlar. Ve çok rahat, onların içinde şömineleri var, şeyleri var. Yaşamlarını kırdıkları buzla, işte tuttukları balıklarla veya fok balıklarının yağlarıyla ışıklandırmalarla, ki şimdi büyük devletlerin orada kurmuş olduğu santrallerle komple elektrik tesisatı da döşemişler. Herifler çağdaş teknolojiyi de kullanabiliyorlar. Yani o şartlarda bile adamlarda Allah inancı yok. Fıtratları bile öyle bozulmuş ki, yani bir hayvan bile eşini kıskanıyor. Onlarsa gelen birine eşlerini bile ikram etmekten çekinmiyor. Üstelik töreleri, yani göndermezse yatağına, onu abes sayıyorlar. Yani çok acayip bozulmuş. Ama mesela Rusya tarafına bakıyorsun. Gelen Nurcu çocuklar söylemişti. Hüseyin amca diyor, tuvaletlerinde bile kapı yok diyor. Yani bu kadar ahlaksız olmuşlar. Kadın erkek diye ayrı bir tuvalet görme mümkün değil diyor. Kadın da erkek de aynı tuvalete giriyor, çiş yapıyor diyor. Ben diyor bir gün çok sıkıştım, mecbur kaldım, en sona gittim diyor. Kalktığımda kadının birisi beni izliyordu diyor. O kadar berbat bir halde diyor. Yani bizler diyor orada diyor, kesinlikle diyor evde diyor tuvalete girmeden çıkmıyoruz. Çok sıkışsak bile diyor kesinlikle umum yerlere gitmiyoruz diyor. İnsanlar diyor genelde hırsız diyor. Yani hırsızlık had safhada diyor. Biz diyor kendi kaldığımız evi diyor tahtalar almışlar, suntalar. Kendileriyle oda yapmış, bölmüşler. Oranın yaşam stilinde diyor, büyük bir oda var diyor. Odanın diyor bir köşesi mutfak diyor. Öyle yapmışlar. Bir köşesi tuvalet, banyo. Her şey açıkta diyor. Tuvaleti, banyosu bile açıkta. Şeyi diyor, banyoda da diyor bir tül var diyor. Yani her şey aynı odada. Herkes ailecek aynı odada yatıyor diyor. Çok ahlaksızlık had safhada diyor. Çocuk anlatıyor oraları. Yani komünizm o toplumun tamamen fıtratını bozmuş. Ve dikkat ederseniz şiddetlikte, Müslümanlara karşı gaddarlıkta Ruslar kadar çetin bir gavur yok. Öbürleri hep hilebazdır. Yani hileli yollarla. Birisi burada vahşet yaparken, kan dökerken, aynı ülkenin başka vatandaşları ise iyi adam rolündedir. Güya yaraları sarar. güya yardım eden durumdadır ama Ruslar öyle değil. Rus da çok mert bir kafir. Yani çok katlar. Ama yaşam şartlarına bakıyorsunuz hep soğuk. Gerçekten yaşam şartları da sert. Patatesin yani bir kitapta okudum. 100'ün üstünde yemeği var yani onlarda. 100 çeşit yemek yapıyorlar. Yani içkileri bile, rom bile patatesten yapılıyor. Tamamen yiyecekleri patates adamlar. Ve soğuk bir yerde de insanların en çok düştükleri şey içki ve kadın. Ki hadis-i şerifte de baktığımız gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetlerden diyor bir kadın bir rahibe diyor göz koyuyor. Yani onunla yatmak istiyor. Rahip yanaşmıyor. Kadın ona bir tuzak kuruyor. Cariyesini çağırıyor. O da bir vesileyle geldiğinde kapıyı kilitliyor. Çırılçıplak soyunup duruyor. İşte ben diyor. İşte çocuk diyor. İşte içki diyor. Ya benimle yatacaksın, ya çocuğu öldüreceksin, ya içki içeceksin diyor. Adam içki içiyor. Kalkıyor kadına tecavüz ediyor. Çocuğu öldürüyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam içki diyor her türlü kötülüğün anasıdır diyor. İmam Nesai naklediyor bu rivayeti. Gerçekten içkinin insana verdiği tesir, şeytanın o insana verdiği vesveseyi olduğu gibi emir gibi alıp hayata geçirmesi korkunç bir derecesi var. Onun için içkiyi Allah Subhanahu ve Teala kitabında 3 aşamada haram kılıyor. Ve Ömer'in dediği gibi radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor içki Medine'de değil de diyor. Mekke'de haram kılınmış olsaydı biz buna iman edemezdik diyor. Vallahi bu bize çok güç gelirdi diyor. Bu da gösteriyor ki Allah'ın emir ve nehilerinin uygulandığı yerler, uygulanma safhaları ve bunların zemini oluşmadan hiçbir şey olmuyor. Düşünün, bu fıtrat hadisinde, yani fıtrat hadisi derken, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadis-i şerifine tam metniyle okuduğumuzda, anne babası neyse diyor, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, Müşrikse Müşrik yapar hadisinin hemen devamı. Siz diyor hiç doğan çocuğun şeyin, hayvanın yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü diyor. Burada gizli bir atıf var. Yani bedenen bir eksiklik kastedilmiyor. Buradaki mesela doğan bir ineğin yavrusunu düşünün. İneğin anası veya babası diyelim tosun dediğimiz. Ne yapıyorsa hareket olarak doğan yavru da ne yapıyor? Aynısını yapıyor. Bir kuzu da ne yapıyor? Aynısını yapıyor. Ama Adem oğluna baktığımızda bu böyle değil işte. Adem oğlunun belli bir süreci var. İşte bu süreç çok önemli. Bu süreçte çocuğa ne verirsen ver ömür boyu bunun izlerini, kalıtımlarını taşıyor. Ömür boyu taşıyor. Ömür boyu. Hayırda da şerde de. İkisinde de taşıyor. Onun için çocuklarımıza çok özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle şu ayağın üzerine dikilip de mükellef olana kadar verdiniz verdiniz. Verdiniz verdiniz. Kur'an'dan tutun, dinden tutun. Ne olursa olsun. Ne verdiniz o. İnanın vallahi buluğa erdikten sonra hiçbir şey veremezsiniz. Alacak bir şeyi kalmıyor. Ama şu sıfırla 7-8 yaşına kadar vereceğiniz bilgiler çok önemli. Yani ufacık bir çocuk dahi artık kendisini savunmayı, kendisini korumayı, yani kendisine bir şey yapıldığında tepki vermeyi, ağlamayı, sızlamayı, yani sana istediğini yaptırmayı öğrenebiliyor. Öğrenebiliyorsa bu sefer sen ona her şeyi öğretebilirsin. Her şeyi senin tepki koyup senin emirlerine o çocuk boyun eğmeyi öğrenecek. Onun için bakın mesela bir İmam Bukhari'nin 4 yaşında hafız olduğunu görürsünüz. Ama bizim yaşamış olduğumuz toplumdaysa bir çocuğu hafız daha yetiştirebilmek için ne yaparız? En azından 10-15 yaşına gelecek de ya akıllı olacak da göndereceğiz. Halbuki orada tövbe istesen de yaptıramaz. Ebu Said Hoca anlatıyor. Fas'ta diyor Hüseyin diyor. Onlara bir adet gelmiş diyor. Yani töre gibi diyor. 4 yaşındaki çocuk diyor, 4 yaşına geldi mi diyor, anneleri diyor her işi bırakır, mescide gider diyor. Bir ay mescitte kalırlar diyor, camide. Çocuğu diyor, bir de sopaları olur diyor. Çocuğun boynuna bir ip bağlarlar diyor. Kadın oturur diyor, döndere döndere diyor, çocuk diyor ayakta diyor, uyuya hafızlığı çalışır. Bir buçuk ayda diyor bitirir diyor. Bütün diyor Fas'taki diyor Müslümanlara bak otomatikmen hepsi hafızdır diyor. Çocuk 4 yaşına geldi mi diyor, hiç diyor şey yapılmaz. Ana her işini bırakır, evden uzaklaşır, camiye gider diyor. O çocuk diyor orada hafızlığını tamamlar, eve gelir diyor. Bir ayda da diyor bitirirler diyor. Günde bir cüzü çocuğun kafaya sokarlar. Hepsi hafızdır diyor. Yani çok güzel bir adet. Çok güzel bir adet. Uygulamak gerekiyor. Ama maalesef bugün bizim Türkiye'de biri hafızlığa gidecekse öyle bir rant yerleri diyeyim açılmış ki 2 sene oraya gidecek çocuk. Yani bu yatılı Kur'an kursları tipinde. Şimdi Fas'taki bir çocuk, o teknolojinin zayıf olduğu bir yerde ki bayağı fakir bir yer, bir ayda öğreniyorsa sen bunu burada bu teknolojide aynı şekilde öğrenirsin. Hem de daha güzel öğrenebilirsin. O camide bunu talim ettirirken bugün CD'ler var, her türlü öğretecek bilgiler var, ama maalesef öğrenme, öğretme aşkı bizde yok, çocuklarımıza da yok. Onun için Allah yardımcımız olsun. Kendi neslimizi, kendi dinimize düşman bir hareket tavrında yetiştiriyoruz. Yani bir televizyon olsun, verdiği yıkımı düşünemiyoruz bile. Televizyondan gelecek ben bir damla hayrın olduğunu şu ortamda inanmıyorum. Ama vermiş olduğu yıkımı hesaplamak mümkün değil. Mümkün değil. Müslümanların birbirine gidip gelmesini bile kesti. Adam oturuyor. Mesela geçenlerde arkadaşlarla oturuyoruz. Bana Kurtlar Vadisi'ni anlatıyor. Dinliyorum şimdi. Seslenmedim. Birisi tutuyor, bir askerler varmış neyse. Onu anlatıyor. Bir ne dizisi varsa, bir askerlerin oynadığı bir dizi varmış, onu anlatıyor. Birisi tutuyor, gene Kürt kültürünü anlatan bir dizi varmış. Diziyle var ya, akşam oturumunu bitirdiler. Hiç seslenmedi. Şimdi Kurtlar Vadisi veya İtler Vadisi, bu vakalar oluyor mu? Askerin şu toplumda tamamen şeyini yitirttiler mi? Sevgisini, saygısını. Benim çocukluğumda bir asteğmen dahi üniformalı geldiğinde en yaşlı adam dahi ayağa kalkar, onun üniformasına saygı duyardı. Şimdi general bile geçse şu toplumda saygı duyan var mı? Duymuyorlar. Neden? Saygı kalmadı. Saygınlıklarını ne yaptılar? Yitirttiler. Şimdi oraları sevdirtmek için tutup bir şeyler muhakkak yapacak bu adamlar. Yani orayı çok güzel bir aile ocağı gibi ne yapacaklar? Gösterecekler. Bu onların İşi. Çünkü bu kadar salağı nereden bulacak bunlar bedava askeri? Avrupalılaşmaysa, Avrupa'da bugün bir erse bir ay veya 21 gün acemi eğitimi, temel eğitimini aldıktan sonra mesleği ne? Şoförlük. Bulunduğu ilde, başka ile de gidemez, götüremezler. Bulunduğu ilde şoförlük yapar. Sabah 8, akşam 5, evine gelir, evinde yatar, maaş almaz. Askerliği bu adamın bu ve 9 ay geçiremez. Şayet bu adamın evini geçindirmekle yükümlü birisi ise, yani kendisi alan birisi ise, bak Avrupa kanunları bu, Avrupa kanunu ise, bu adam ne yapar? Oradan maaş almaz, devletten maaş alır. Kaç ay orada askerlik yaptı? 9 ay. 9 ay bu eve geçindirmekle yükümlü bu mu? Başka para getiren yok mu? O evin geçineceği kadar 1000 euro, 2000 euro neyse tamamen devlet karşılar ve o parayı da almaz. Oradaki askerlik bu. Böyle askerliğe can vurma lan. Kim yapmaz ki? asla bir Avrupalı askeri kışlayı şehir içinde göremez. Hiçbir askeriye nerededir bilmez. Bizimki hep tepemizdedir. Ve hiçbir subay resmi olarak çok çok ciddi bir şey olmadığı müddetçe tören şu bu resmi olarak şehir içinde dolaşamaz. Anlatabildim mi? Kimse bilmez onun subay olduğunu. Ama bizim burada her taraf çizmelerin altında. Yani trafik polisin bile şeyi alınmış, jandarma artık her yerde trafik şeyini yapıyor, radarını yapıyor, çevirmesini yapıyor. Onun için Avrupa'ydı, şuydu, buydu derken hiç kimse birbirini kandırmamaz. Yani kandırmaz. Haksa herkes haklarını bilmeli. Bugün polis bizim oralarda adam döver, söver, Çankaya tarafında hizmetçidir. O da memurdur, o da memurdur. O da vatandaştır, o da vatandaştır. Hizmetse ona da hizmet, bana da hizmet. Haklarınızı bildiğinizde, savunduğunuzda hiçbir sorun kalmaz. Ama haklarımızı biz savunmadık mı, işler hep tersine dönüyor. Hep tersine dönüyor. Senin dediğin haklı çıkacak ha. Hani bir ara hep eczaneler soyuluyor. Bu alarmlar takılınca soygun bitti dedi ya. İnan doğru çıkıyor ha. Senin sözün doğru çıkıyor. Ben bu güvenlik şirketlerinin de bu alarm sistemlerinin de arkasında bu hep bu şirketler olduğuna inanıyorum. Hırsızlığın arkasında. Hep bunların olduğuna inanıyorum. Ücretini alıyorsa ne gerek var ki? Yani 10 tane hırsızı beslesin bu şirket yeter. Bugün buraya dadanır. Buraya millet gözünü dikince gider şuraya dadanır. Oraya dine, oraya da hırsız bu. Mallarını da götürüp çöpe atar. Ne olacak, yakalanmaz ki. İstediği gibi kullanır. Onu aşırlar, aşarlar. Yeni teknoloji. Ya parasını aldıktan sonra ne olacak ki? İşte alarm takılıyor. Hep ön sıra hep alarm. Tabii. Adamlar. Ya ben sistemi de inceledim. Öyle 2 milyarlık, 3 milyarlık bir sistem yok lan. Vallahi en fazla 100 milyona bitecek iş yani. Yıllık. Ha bir de öyle para ödüyorlar. Vay ya. Hırsız girse ondan iyi lan. Kameradan mı onlar mı? Kameradan yerleştiriyorlar. Mesela bir olay olduğunda 3 dakikada hemen polis kendi bir yakına. Ya o bir küçük bir program ya. Şimdi mesela şu kapıya yüklendi ya. Kilidi taktıktan sonra. Hemen buradan telefon çalıyor. Kimlere yönlendirmişsen. Bir polis karakolunu arıyor. İşte burası Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısı. Kitap Sünneti İhya Yayınları. Bu bir band kaydı. Şu an benim iznim olmadan dükkanıma giren insanlar var. Acele gelin bakın. Tam adresi veriyor. Telefon kaydı. Ondan sonra onun dışında da iki tane telefonu aynı şeyi aynı anda nasıl yapıyorsa bana telefon ediyor veya benim gördüğüm numara neyse öngördüğüm ona telefon ediyor. Adam hemen geliyor. Bir sefer silo şeye gene çık gittiydi 3'te. Sarhoşun biri kapıya yüklenmiş. Gariban silo'nun numarayı koymuşlar. Ön numarasın herhalde. Gece 3'te gitti oraya. Silo gitti mi? Gitti. Yok gittim abi diyor. Tam benim vardığımda da diyor polis gelmişti diyor. Bir şey yok diyor. Hafif zorlamış diyor kapıyı diyor. İşte zorlamış kapıyı diyor. Açamayınca diyor. Gitmiş diye. Alarmı kapattım diyor. Bunun numarayı çalmış. Bir de müdürün numarayı çalmış. Müdür ne yaptınız diye aramış. İşte. Öyle. Yani anlaşmalı olduğuna inanıyorum. Ha, sabah işte neyse. Allah yardımcımız olsun. Kaç kaplarını bu yani satın alınca birisi mi bağlıyor veya da bağlı şeyden onları Allah hepsini çözüyor ve çözülmesini söylüyor. Hatırlıyor musun? Nasıl bağ? ya nasıl bağladığını bilmiyorum da, yani bağlamış birbirini giderken mesela, herhalde birisi bilekteyken yaya gidemiyor. Düşmesin diye mi? Açıklamayı şey yapmadım, bilmiyorum. Yani mesela bu çocuğu hani dediğin hareketli ya, böyle bağladığımız zaman aynı şeye yok, girer mi? Bir şey olmaz da vakayı okumam lazım. Hatırladığım bir şey yok şu an. Bağ. Bir tek. Bir bak evde, sen akşam gösterin inşallah. Bakın. Bak kurban meselesi kimse cevap veremedi ya. Tabii ben sorduğum için cevap veremiyorlar. Delil istiyorum. Delil gelmeyince ben kabul etmem. Bir de şey soracağım. Yani dün bizim orada market var. Oradan sordum. Şimdi adam kaza yapmış. Kaskoyu diyor. Mesela kaza yaptığında kaskosu yokmuş. Ama kazadan önceki tarihe diyor yaptırabiliriz diyor. Ona diyor caiz olur diyor. Ben bilmiyorum. Ya. Ya. Herkes öyle yapıyor. Şimdi yaşanan ortamda mesela bizim Usame kaza yapmıştı. Bir kamyon aldılardı başımıza bela. Ondan tuttular, kaza yaptılar Cengiz'den ikisi. Yani o kadar çok para tutuyor ki, tuttuk bir arkadaşının akrabası da sportacıydı. Geriye dönük olarak, bizim de aklımıza gelmedi de trafik polisi acımış. Bayağı bir şeymiş. Demiş ben sizi görmedim etmedim, size 12 saat mühlet. Gidin şey evraklarınızı yaptırın gelin. Yoksa demiş yani çok fena tutacak diye. İşi gücü bıraktı da demetti, o zaman bir sigortacı bulduk işte, arkadaşım bir akrabası. Yaptırdık, onu da kurtardık yani. 30 milyona mı 33 milyona mı işi bitirdik yani. Bunda bilmiyorum yani, kimsenin hakkına girdiğin yok. Zaten sigorta adı altında sigortacılık yapanların haram değil. Bu iş haram değil. Sigorta işi. Ama geriye yaptırmak gayet falan değil. Abi normalde kaza olduğunda araban sigortası yoksa bile para ödüyor. Yok mu lan? Öyle şeyler var. Hiç kimsenin haberi yok ki. Kaza olduğunda, ölü olduğunda, yaralı olduğunda devletin bir şeyi varmış. Bunu oradan para alabiliyormuş. O trafik sigortasında var. Vay. Ya. Yok şeyde hani her türlü mesela. Her türlü kazada yaralanma, hastane masraflarını falan. Trafik kazası değil yani. Hep şey karşılıyor. Devletin kendi bünyesinde bu, özellikle sigorta yaparken bir şey alıyorlarmış. %1'lik bir pay alıyorlarmış devlet. Onlar şu anda 200 katrilyonu falan bulmuş şeyi. Kimse bilmiyor. Kimse tabii bilmiyor. Haberlerde bir iki kere gösterdi. Hangi kaza? Trafik kazası her mı? Her türlü trafik kazası. İş kazası. Yok iş kazası değil. Trafik kazası. Sadece trafik kazası. Yani, trafik sigortasından kesiyorlarmış o %1 payı. Trafik sigortası olduğunda mutfağa geçerli. Hem de olsun olmaz. Hiç önemli değil. Sigorta olmasa da. Olmasa. Nereye başvuruyormuş peki? İşte o hastaneler şey yapıyormuş onu. Direkt oradan alıyormuş parayı. Yani sen sigorta şeye para ödemiyorsun hastaneye. Trafik kazasıysa hemen o sigorta fonundan 50 bin lira kadar yaralı da şey yapıyormuş. Para veriyormuş. İlginç. Burada haramlık yok ama geriye dönük değilse verilecek cevap siz daha iyi bilirsiniz. Ama sigorta haram değil yani. Abisi caiz değil diye yaptırmıyormuş yani, haram olur diye. O da diyor ki yaptırmazsak diye araba diyor hurdaya gidecek diyor. 7 milyar diyor hepsini atacağız diyor. Kendileri bilirler. Ben haramlığına dair bir şey bilmiyorum. Hoca bir ara kasvaya caiz değil gibi bir şey demiş. Vay. Niye kendisi kasvaya yaptırıyor? Sorasa mı yaptırıyor abi? Elinden geçse evi kaçta yapar. Haram değil. Haram olmayan bir şey de istediğini yapabilir. Ama geriye dönük tabi ona bir şey diyemem. Bence bir gerçek var. Peki sebepler olarak şey mi? Haram sayılabilmesi için nas gerekiyor. İlletler mesela bir sigortaya haram diyebilmen için ismen haram değil. İlleten haram kılar onu. İlleten nasıl olur? Faizli bir muamele yapar. Haksız kazanç yapar. Bunda illetlere gider. Ama bunda sigortadaki şey yok yani. Yani kaskodaki. Birincisi mesela kasko, araban kaza yaptığında paran yoksa kapı kapı diler misin? Arabayı kurtarmak için veya çöpe atarsın. Ama kaskon olduğunda kurtulursun. Arabanın adamla anlaşıyorsun, ahitleşiyorsun. Adam diyor ki senin arabanın kaza olduğunda ben senin arabanı yaptıracağım. Tamam. Ben senden şu ücreti isterim diyor. Sen de veriyorsun. Bitiyor bu, karşılıklı bir ahit. Ya kenara bir para koyma gibi bir şey yani. Ahit bu, anlaşıyorsun. Adamı yaptıracağım diyor. Burada haramlık yok. Haram olan anlaşmanın muamma olması. Yani ortada bir belirsizliğin olması. Burada belirsizlik yok yani. Adam ben senin arabanın arızası neyse yaptıracağım der. Yani 5 milyar dosya yaptıracağım diyor. 1 milyar dosya yaptıracağım der. Bizim Ramazan her zaman der. Mesela arabayla gidiyoruz. Vur lan. Gelen. Hayırdır oğlum, deli misin lan? Niye vuracaksın? Olsun abi, kasko var diyor. Lan hayır. Sana vurup öldürürüm. Senin kaskonu kim yapacak? Vursun diyor. Yani kasko var nasılsa diyor. Yani ne demek istiyorsa. Güvencemiz olur. Kaza haricinde bile şey yapıyor ama elinde mesela camı kırdılar. Tabii canım. Geçen arkadaş dedi yani. Sohbeti kaynatmıyorum. Dedi ki mesela yolda gidiyorsun. Bir küçük bir taş geldi. Cam kırıldı. Hemen diyor orada jandarmaysa jandarma, polisse polis, bir zabıt tuttur yeter diyor. Git yaptır, git kaskodan parayı al diyor. Cebine verme diyor. Arabayı çizdiler diyor. Git tekmeyi vur diyor. Git diyor. İşte benim arabama vurdular. Çizdiler. Bir zabıt tuttur. Git kaskodan yaptır diyor. Adamlar balyoz bakıyor. Ya ben camı değiştiriyor. Yapma onu. O kadar şey ne yaparım, ne ederim, ne de uğraşırım. Ön camı yenileyiş diye yapıyor mu? Hayırlısı inşallah. Ben bu zaman o kadar yetkim ben. Öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Ofislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Açık mı? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalet de ateştedir. Tevhidin cüzlerine başlamış derslerde, mukaddimede de geçtiğimiz gibi, tevhid imandan sonra imanın üzerine bina edilen önemli meselelerden bir tanesidir. İmanı anlatırken kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve azaların tasdiki diye anlatıyoruz. Yani kalbin tasdikini dil ikrar edecek, azalar da bunu ne yapacak? İspat edecek. İman bu üç merhaleden ibarettir. Artar ve eksilir. İmanın tarifini yaparken kalbin tasdiki ve dilin ikrarı diyen taifeye mürciye diye tarif ettik. Mürciye ile buraya kadar beraberiz dedik. Yani kalp tasdik eder, dil ikrar eder der, bırakırlar. Bizse, ehli sünnetse amelle bunu ispatlar. Yani bunun devamı, bekası ancak amelledir deriz. Onlarla orada ne yaparız? ayrılır. Buraya kadarsa haricilerle beraberiz. Hariciler de imanın tarifini yaparken, tekfirci dediğimiz taife, onlar da kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve azaların göstermesidir derler. Fakat artmaya ve eksilmeye gelince onlarla da ne yaparız? Burada ayrılırız. Onlar da artmayı ve eksilmeyi kabul etmezler. Hatta Mürciye taifesinin günümüzdeki uzantılarına da bakarsanız, bizler kitabı sünneti gündeme getirdiğimizde hemen tekfirci, harici veya necdi gibi veya mezhepsiz gibi damgaya hemen ne yaparız? Yeriz. Bunların bize bu şekilde yaklaşmalarının sebebi imanın amelden bir cüz olduğunu kabul etmemizdendir. Hatta Hüsnü Aktaş hocayla bizim bayağı bir münazaramız oldu, kapışmamız oldu bir meselede. Ameli imandan bir cüz olarak görenin tekfirci harici olduğunu yazmış Akit gazetesinde. Buna binaen kendisine, ben siz İmam-ı Şafii'ye, Malik'e, Hanbel'e tekfirci mi diyorsunuz diye sorduğumda, hayır onlar ehli sünnet alimleri, o zaman neden buna tekfirci diyorsunuz, hayır onlar böyle dememiştir diye. Ben de ispatlayınca bu sefer başka yollara gitti. Niye? Kendisi nasıl mürciye kalabiliyor onu da anlayamıyorum da, cumayı hüccet görmeyen bir adam. Bunlar da karışık. Bunlar da bir aslın getirdiği bir şeylik var. Sapıklık var. Geçmişte bile bu kadar sapıklık olmamış ama bunlar da hepsi var. Mürciye taifesinin bize bu şekilde harici gözüyle bakmasının sebebi bu. Şimdi neden tevhidi meselelerde hep imanı temel alarak gidiyoruz? İmanın şu ana taşları oturmazsa hiçbir şey ne yapmaz? Oturmaz. Hiçbir şey de düzgün anlaşılmaz. İmanın maddelerini ele aldığımızda birinci madde olarak ne yapıyoruz? Cibril hadisinde gelen Allah'a iman, yani şirksiz tasdikleme. Sonra onun insanlara gönderdiği elçilere, yani meleklere iman. Sonra onların getirdiklerine iman, yani kitaba iman. Sonra o kitabın teslim edildiği emin insanlara iman, yani resullere, nebilere iman. Sonra kadere, yani öyle meseleler vardır ki insan buna hiçbir cevap ne yapamaz? Veremez. Her doğan çocuk İslam fıtrat üzerine doğar diyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yine o Hızır'ın salih kulunu öldürdüğü çocuk doğuştan da kafirdi, kafir ruhluydu diyen kimdir? Yine aleyhissalatü vesselam'dır. Yani burada ne vardır? Allah'ın bir kaderi vardır. Yani sukut etmek gereken, susmamız gereken neler vardır? Yerler vardır. Yine birileri zenginken birileri çok fakirdir. Birileri çok sıhhatli bir hayat yaşarken birileri çok sıkıntılı hayat yaşayabilir mi? Birilerinin birçok çocukları varken birilerinin ömür boyu çocukları ne yapmaz? Olmaz. Bak bunlara, buna bunu veriyorsun da bana neden bunu vermiyorsun deme hakkı ne yapmıyor? Doğmuyor. Bu da nedir? Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna imandır. Ve bunların akabinde ama azgınlıkta ama hayırda, ama ömrün uzunluğunda ama kısalığında, her ne olursa olsun Allah'tan gayri her şeyin akıbetinin ölümlü olduğunu ve ahirete iman babını ne yapıyor? Koyuyor. Yani ahirete iman deyince de her cüzün kendi içinde neyi var? Birer açılımları var. Yani insanın ölümü, kabirdeki yaşantısı, kıyametin kopması, insanların dirilmesi, amel defterlerinin verilmesi ve insanların şefaatçi için peygamberlerin peşine gitmesi, en son aleyhissalatü vesselama varılması, mizana, teraziye çıkılması, sırattan geçilmesi, sırattan geçerken düşenlerin düşmesi, daha sonra karşıya geçtikten sonra tekrar Kevser havuzundan içilmesi ve Araf meydanında cennetliklerin ve cehennemliklerin kesin çizgilerle ayrılması ve artık ölümün alaca bir koç şeklinde getirilip kesilmesi ve artık herkes ebedi istirahatgahına ne yapılması? Gitmesidir. Ve en son nimet olarak da Rabbimizin cemalinin gözükmesidir. Bunlar nedir? hep imanın cüzleridir. İmanın birçok şubeleri vardır. Bu şubelerin en üstünü La ilahe illallah'tır. En düşüğü de yoldan insanlara izale edecek bir şeyi ne yapma? İnsanlara eziyet verecek bir şeyi izale etmedir. Bunların arasında birçok neler var? Şubeler var. İşte Ebu Hureyre'nin söylediği gibi ve birçok sahabenin naklettiği gibi biz diyor namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir hüküm ne yapmazdık? Amel bilmezdik diyoruz. Yani beşeri münasebetlerde fıtri olarak ne yapılmışsa kalbe taalluk etmediği müddetçe ne yapmıyor? İslam'dan insanı çıkarmıyor. İşte bu da imanın şube şube ve imanın arttığının ve eksildiğinin nesidir? Delilleridir. Yani imanın şubelerindeki bir eksiklik imanın kemalete ermesini engelliyor. Sadece o şube eksik. Yani haya imandan bir şube mi? Şube. Bir insana hayasız dendiğinde imansız manasında mı? Hayır. O adamdaki haya ne olmuş? Gitmiş. Yani o şube ölmüş. Onun kemalatı gitmiş. Ama o insan İslam dairesinde kalır mı? Kalır. Hayasız denmesi o şubesinin ölmesi manasındadır. Ama kardeşlerim, imanın bu cüzleri her ne kadar çeşit çeşit olsa da bunların hepsi tevhidin neyidir? Zeminleridir. Yani bu şubelerin fazlalaşması veya eksilmesi insanın nerede olduğunu gösterir. İmanının derecelerini gösterir. Ama bunun üzerine tevhidi bina ettiğimiz zaman tevhid tamamen kalbidir. Yani inanılması, tasdik edilmesi, şek ve şüphe duyulmadan tamamen tasdiklenmesi gereken meselelerdir. Buradaki en ufak bir müşkülat, en ufak bir zaaf insanı ne yapar? Din dairesinden çıkarır. Yani tevhidin de cüzleri vardır. Ders ders, cüz cüz gördüğümüz bu meselelerde tevhidin de cüzleri vardır. Tevhidin de birçok şubeleri vardır. Ama tevhidin şubelerinin eksikliği insanı ilhad ehli yapar. Yani Müslümanken dinden ne yapar? Çıkarır. Tevhidin cüzlerinin fazlalaşmasıysa insanı müşrik yapar. Yani şirket kurma, işrak etme hali ortaya gelir ki bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın bizleri yarattığı halde ona nitler yani eşler koşma manasına gelir ki bu da insanı müşrik kılar. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın Nisa 36'da ve 118'de dediği gibi ben cennete müşriklerin girmesini ne yaptım? Haram kıldım diyor. Öyleyse tevhid çok çok önemli, çok çok hassasiyetle özellikle ilim isteyen, okuma isteyen, Kur'an'ı ve sünneti baştan aşağı defalarca okumayı gerektiren bir meseledir. Aynen kitaba baktığımızda o nefsine zulmedeni görmedin mi ayet-i kerimesinde sahabelere bu ayet indiğinde ne yapıyor? Çok zor geliyor. Ve aleyhissalatü vesselama gelerek ey Allah'ın Resulü bu ayet bize çok ağır geldi. Biz bunu kaldıramıyoruz. Nefse zulmü nasıl anlıyorlar? Kişisel ilişkiler olarak ele alıyorlar. Hangimiz birbirine zulmetmiyor ki? Şakayla bile olsa veya başka bir şekilde bile Müslümanlar arasını artık başka tarafını ele almıyorum. Sadece Müslümanlar taifesini ele alıyorum. Birçok zulüm var mı? İnsanın kendi eşinden, kendi çocuğundan da ele alarak yakın akraba, uzak akraba, iş arkadaşı artık neyse ele aldığımızda zulüm var mı? Var. Bu çok ağırlarına gidiyor. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği inancı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor Lokman'ın oğluna nasihatini Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm nedir diyor? Şirktir diyor. Ve burada da ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inen emir ve nehilerdeki kategoriye gidiyor. Aynen Ebu Zer'in gelip de Allah kitabında zinayı haram kılıp dururken şimdi zina eden cennete mi girecek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Yani Allah kitabında içkiyi haram kılıp durmuşken bugün diyor içki içen cennete mi gidecek diyor. Evet diyor. Ebu Zer sorusunu çoğalttıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hep evet sözünü söylüyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete ne yapacak? Girecek. Kardeşlerim, nasları düzgün okuduğumuzda Ebu Zer'in bu düşmüş olduğu hayrete biz de düşeriz. Ve düşmek mecburiyetindeyiz. Allah kitabında haram kılıp dururken nasıl bir Müslüman bunu yapar da cennete girer? Demek ki aynen biraz önceki vakada olduğu gibi siz Lokman'ın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm nedir diyor? Şirktir diyor. Öyleyse bu Allah'a iman bazında tevhidin cüz tarafını yani tevhid bölümünü Allah'ı birleme ve onun zıttı şirk olan bölümünün çok iyi anlaşılması gerekiyor. Ve zulmü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bu ayeti kerimeyi söyledikten sonra nasıl izah ediyor? Zulüm üçtür diyor. Yani siz bunu anlamadığınız için bu duruma düştünüz. Bir diyor Allah affetmez diyor. İki karışmaz diyor. Üç menşiyetine kalmıştır diyor. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, eşler koşmanızdır diyor. Şimdi bu noktayı tutuyor Kur'an'a gidiyoruz. Onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Bakın sevgi de şirk gündeme geliyor muymuş? Geliyor. Tezahürüne bakın şimdi. Nuh'un kavmine gittiğimizde onlarda ölen salih insanlar ilah edinildi mi? Nasıl ilah edinildi? Sevgide. Onlara karşı duyulan muhabbette ne yapıldı? Aşırı gidildi. Nuh Aleyhisselam gelip onlara neredeyse 1000 yıl yani 950 sene az değil, dile kolay bu. Yani 50 sene 60 sene ömrü olan birinin 9 kuşak 10 kuşak yani nasihat ediyor. Hepsi ne yapıyor? Aklen yani akıllarına ters geliyor Nuh'un söyledikleri. Hep itiraz ediyorlar. Allah Subhanahu ve Teala sırf onların bu huydaki aşırı gitmeleri ve gelen uyarıcıyı dinlememelerine hasep helak etti mi? Etti. Bakın demek ki sevgide insan imanda dizginleyemezse, terbiye edemezse ki ta alt zemininde fıtratta demek ki tevhiddeki sevgi bozuklukları ne yapıyor? Gündeme geliyor. Nasıl geliyor? O nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi? Bak sevgi aşırı gittiği zaman insan kendi nefsini, hevasını ne yapabiliyor? Sevebiliyor. Yine sevgide aşırı giden hadislere baktığımız zaman kadının kulu, elbisenin kulu, paranın kulu ne olsun? Helak olsun diyor. Ayağına diken bassa onu çıkaracak ne yapmasın? Bulamasın. Bak kadına sevgi, muhabbet artınca onun kulu vaziyetine ne yapıyormuş? Getiriyor. Bak bu şirkti. Ve günümüzde yaşadığımız toplumda şu hikayeleri çok çok okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Leyla ile Mecnun, Arzu ile Kamber, ben bilmem neyle Neşir'in, bunlara baktığımızda bunlar neler? Bir kadına aşık olan bir insanın artık onun peşinde giderek mecnun olması, aklını ne yapması? Yitirmesi. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi o ayağına diken batsa ne yapmasın? Çıkaracak adam bulamasın. Biz halen onların hikayelerini anlatır, zevke gelir miyiz? Hatta şarkılarını bile dinleriz. Bu gelecek nesillerin de bozulmasına ne yapar? Sebep olur. Demek ki sevgide terbiye olmadı mı insan ne yapamıyormuş? Şirke düşebiliyormuş. Sadece tevhid boyutunda bakın sevginin terbiyesi bu kadar kalmıyor. Yani o imana zulüm bulaştıranları görmedin mi derken, imana zulüm bulaştırma derken nereyi kastediyor bu? Kalbin, yani tevhidin olduğu yer kalbin olduğu yerdir. Düşünün şimdi yine sevgide tevhid boyutunda ayetlere gidiyoruz. sevdiğiniz diyor işleriniz, bulunduğunuz mevkiniz, eşleriniz, dostlarınız veya yeriniz sizi Allah'a ve Resul'una götürmekten alıkoyuyorsa ne yapın? Oturun bekleyin. Allah fasık olan bir kavme hidayet edici değil diyor. Şimdi bu ayeti kerime hangi cüzde? İmanda mı, tevhidde mi? Fasık dediğine göre nedir? İmanın cüzlerinde kaldı. Yani tekfire insanı ne yapmıyor? Götürmüyor. Ama gittiği akıbet güzel mi? Değil. Bakın şimdi devam ediyor. Onlar anaları babaları bile olsa onlara sevgi beslediğin ne yapamazsın? Göremezsin. Bu şimdi hangi boyuta çıktı? Bak bu tevhide çıktı. Neden tevhide çıktı? Burada Allah'ın bir emri var. Müşrikse sen buna ne yapamazsın? Sevgi duyamazsın. Başka? Dua edemezsin arkasından. Tövbe istiğfarda bulunamazsın. Neden? Çünkü Ebu Talip vefat ettiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Rabbim beni uyarana kadar onun için tövbe istiğfara ne yapacağım? Devam edeceğim. Ve tutuyor. Ben diyor 70-100 ederim. Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Sen ona diyor 70 değil 100 de tövbe etsen Allah onu niye ne yapmayacak? Kabul etmeyecek diyor. Ve akabinde yine tövbedeki ayeti indirerek müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra bakın ayet-i kerimeye çok dikkat edin. Müşrik olarak diyor. Çok net bir çizgi var burada. Ölümü muammalı olan değil. Müşrik olarak öldüğü belli olduktan sonra müşrik olarak öldüğünde şahit olarak Allah Resulü var mı? Var. Aleyhissalatü vesselam başında ey amcacım diyor. Bir kelime bakın son halini bile ne yapılıyor? Naklediliyor dinde. Bugün Şia taifesi Ebu Talib'e aleyhisselam diye hitap ederler. Şia taifesi. Yani peygamber gibi görürler. Neden? Çünkü Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gidecekti, Muhammed'e gitti diye. Ebu Talib'i de peygamber olarak görürler. Öyle bir sapık düşünceleri var. Bak bunların hepsini bu ne yapar? Götürür. Ve bunların Kur'an inkarına gittiklerinin en büyük şahitlerinden birisi de bu ayettir. Kur'an'ı kabul etmediklerinin. Ve ayet-i kerime ne diyor? Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfarda bulunmak ne yapmaz? Yakışık kalmaz diyor. Bakın bu tevhid boyutu. Ama imanda biz bunu anlatamazsak, anlayamazsak tevhidde bunu çözemeyiz. Bu sefer imana geri dönelim. Haricilerle nereye kadar beraberdik biz? Kalp, dil ve azada beraberiz. Nerede ayrılıyorduk? Artma ve eksilmede. İşte bunlar burada ne yaparlar? Sen müşrik olan birisine biraz muhabbet beslesen bunlar ne yaparlar? Hemen tekfire giderler. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudi komşusuna ziyarete gittiğinde çocuğunun hastalığında taziyede bulunduğunda müşrik mi oldu? Bunu çözemezler. Ona gidip onu ziyaret etme Allah'ın emri. Sevgi değil bu. Bunu anlatabildim mi? Bu Allah'ın davetteki, tebliğdeki bize emri. Yumuşak davran. İnsanlık olarak davran. Yani Musa Aleyhisselam'ın tutup Firavun'a gittiğindeki takındığı tavır ne? Anlamadığı halde yumuşak davran diyor. Ola ki anlar. Ama Firavun gibi birisine yumuşak davranmak gerekir mi? Gördüğün yerde böyle bir despotu, böyle bir tağutu insanı öldürmesi gerekir. Ama Allah Subhanahu ve Teala önce daveti gündeme getiriyor. Ona yumuşak davrandır. Demek ki tevhidde, davette bile öncülük neymiş? Yumuşak davranma. Ama yumuşaklıkla sevgi bak çok farklı şeylermiş. Demek ki duyguları, meseleleri birbirine ne yapmayacaksınız? Karıştırmayacaksınız. Her cüz kendi zemininde ele alınmalı. hepsi aynı şekilde ele alınmaz. Hepimiz düştüğümüz en büyük vartalardan birisi, her meselenin aynı şekilde olduğunu görüp aynı şekilde almaya çalışıyoruz. Halbuki değil. Sahabelerin bak hayretine bakın. Kardeşlerim diye hitap ederken kime hitap ediyor? Görmediği ama kendisinden sonra gelip de kendisine iman edeceklerin, insan iman edecek insanlara ne yapıyor? Kardeşlerim diyor. Sahabelerin bu ne yapıyor? Çok zoruna gidiyor. Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşin değil miyiz? Hayır diyor. Sizler benim arkadaşlarımsınız. Dostum mu diyor? Arkadaşlarımsınız diyor. Onlar ne diyor? Peki kardeşlerin kim? Onlar diyor beni görmedikleri halde iman edenlerdir diyor. Sizlerse beni görerek iman ediyorsunuz diyor. Sahabelerin birçoğu kardeşi olsak da sonra da gelsek diye kaç tane sayıflanıyor? Yani kardeşlik ne oluyor? Daha yakın. Ha bu da neyi gösteriyor? Bu da bize büyük bir sevgi. Yani keşke sahabe olsaydım da peygamberin yanında olsaydım, onu görseydim duygusunu ne yapıyor? Bak bana da kardeşim diyor. Kendisine ne yapıyorsun? Daha yakın. Yani bu muhabbeti, bu sevgiyi yakalamamız gerekiyor. Sevgideki terbiye ta çocukluktaki terbiyeden başlar kardeşlerim. Yani her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisi var ya, bu çok önemli. Bir insanda 4 tane kimlik vardır. Bir insan kimliği, ikincisi Müslüman kimliği, üçüncüsü bir eş kimliği, dördüncüsü baba veya ana kimliğidir. Eğer fıtratta bir şeyleri halledememişsek bu İslam'da sırtarır. Baba olduğumuzda iyice sırtarır. Eş olduğumuzda iyice sırtarır. Onun için düşünün, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisinde ana baba müşrikse müşrik yapar. Hristiyansa Hristiyan yapar. Yani fıtratta bu çocuğun aldığı o hasletler hem imana hem de ne yapıyor? Tevhide yansıyor. Düşünün şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman bablarındaki söylediği hadise bak. Şu üç şeyi diyor, kim yaparsa imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Hisseder. Bakın birinci şart. Bu aslında tevhidin olmazsa olmazlarındadır. Ama zemini nerede? İmanda. Allah'ı ve Resulünü her şeyin üstünde sevme. Bu tevhidin ana maddesi değil mi? Nerede işleniyor bu? Gelin bunda bir duralım. Allah'ı ve Resulünü her şeyin üzerinde tutma nasıl olur? Gelin şimdi ayete gidelim. Bakara suresine gittiğimizde Medine'deki Yahudiler biz Allah'ı çok seviyoruz diyor mu? Diyorlar. Hristiyanlar biz Allah'ı çok seviyoruz diyorlar mı? Diyorlar. Peki imana dönelim şimdi. İman kalpten tasdik, dillen ikrar, azalarla nedir? Bunun ikisini tasdiktir. Allah onlardan ne istiyor? Azanızdan gösterin. Azayla göstermedeki şart ne? Peygamberime tabi olun. Ben de sizin şu kalbinizdeki dilinize döktüğünüzün doğru olduğunu bileyim. İnsanlar da bilsinler diyor. Onlar ne diyor? Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Musa Resulullah diyoruz. Biz Allah'ı çok seviyoruz ama İsa Resulullah diyoruz. Allah da onlara müşrik diyor. Demek ki amelin insanın kalpteki ve dildekini ne yapması gerekiyormuş? Tasdik etmesi gerekiyormuş. Öyleyse Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum diyen Müslüman, inanan insanların kalbindeki ve dilindekinin ispatı nedir? Allah namaz kıl diyorsa namazını kılacak. Oruç tut diyorsa tutacak. Zekat ver diyorsa verecek. Yani emir ve nehilerini gösterecek ki azalarında Allah'ı ve Resulünü ne yapacak? Sevdiği gündeme gelsin. Yani iman cüz cüz ve iman hemen imtihanı ne yapıyor? gündeme getiriyor. İmtihan burada ne oluyor? Yani Allah'ı ve Resulünü her şeyin üstünde sevme ne oluyor? Anan baban bile olsa sevgiyi ne yapamıyorsun? Besleyemiyorsun. Ama çizgi ne burada? Ey Allah'ın Resulü diyor, müşriki annem diyor bana geldi, ziyarete geldi, yiyecekler getirdi. Ona nasıl davranayım diyor. Yiyeceklerini al, ona da yiyecek ikram et, onu güzelce ne yap? Ağırla, gönlünü hoş tut diyor. Bu ona sevgi mi? İnsanlık muamelesi. Bunu anlatabildim mi? Yani insanlık muamelesini göstermeyle fıtri sevgi duyma nedir? Aynı şeyler değil. Ey anam diyor, isterse güneşin alnında otur, hiçbir şey yeme, orada ölüm orucu tut, vallahi 1000 tane başım olsa teker teker gitse yine de gelip seni oradan kaldırmam. 1000 tane başın olsa orada ölsen vallahi diyor ben bu dinden ne yapmam? Dönmem. Bakıyor ki anası Musab'ın dönmeyecek, tutuyor, gölgeye geliyor. Ondan sonra kendisi de iman etme yoluna gidiyor. Onun anası Ebu Bekir'in oğlu düşman safında karşısına çıkıyor mu? Ey Allah'ın Resulü bırak şunun karşısına ben çıkayım. Olmaz diyor. Sen yufka yüreklisin. Oysa kafir. Kalbi katı diyor. Seni diyor öldürür o diyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah'a bakıyorsun. Savaşta karşısına babası çıkıyor. Yüz çeviriyor. Yine savaşta karşısına babası çekiyor. Yüz dönüyor. Daha sonra çıktığında bir vuruşta ne yapıyor? İkiye bölüyor. Sen diyor onların anası babası bile olsa sevgi beslediğini göremezsin diyor. Bakın kardeşlerim, bunlar iman ve tevhid boyutunun çizgileridir. Altta ve üstte yakalanması gereken meselelerdir. Düşün, bir peygamberin babasından zikrederken ateşte, annesinden zikrederken müşrik olarak cehennemde olduğunu zikrederken ağlamasını görüyor musunuz? Ağlaması fıtri, imani isyandan değil. Sabretmesi ise tevhidden. Neden? Çünkü isteyen iman eder, isteyen küfreder. Seçme hakkına sahipsin. Allah birine müşrik diye hitap edip bildirmişse demek ki ona ne yapmış Ercan? Uyarıcı gitmiş. O meseleyi ne yapıyor? Biliyor. Biz bugün peygamberin anası babası bu. Onları İslam dairesine sokabilir miyiz? Sokamayız. İbrahim'in babası müşrik değil mi? Nuh'un hanımı, oradaki Nuh'un oğlu oradaki insanlara katılmadı mı? Lut Aleyhisselam'ın hanımı o pislik fiili işledikleri halde kavmine dönmedi mi? Kendi eşini bile gelen misafirleri kavmine bildirmedi mi? Hainlik yapmadı mı? Yani bir peygamberin hanımı, bir peygamberin babası, bir peygamberin oğlu, bir peygamberin anası babası bile olsa, çünkü İslam tarihinde, Kur'an tarihinde bunların örnekleri var. Bunlar nedir? İnsana bir şey kazandırmıyor. Yani kızım Fatıma, babam peygamber diye ne yapma? Güvenme diyor. Demek ki insanın cennete girebilmesi için tevaris yoluyla veya veraset yoluyla, miras yoluyla istediği kadar bir şeyler alsın, insana ne yapmıyormuş? Fayda vermiyormuş. Bu da tasavvufa reddiyedir bakın. Ha, demek ki insanın kendi yapmış olduğu ameli onun cennete veya cennete gitmesine ne yapıyor? Vesile oluyor. İşte bunların iman ve tevhid boyutundaki çizgilerini yakalama çok çok güzel Kur'an okumanızdan geçiyor. Kur'an'ı düzgün okuyamazsanız bunu yakalamanız mümkün değil. Onun için Allah'ı ve Resul'ünü her şeyin üzerinde sevme derken bunların kimi yerde kalbe, kimi yerde dile, kimi yerde ise bütün azalara taalluk eden konuları vardır. Bakmanızı özellikle istirham ederim. Sonra iman boyutuna geliyor. Bakın, birincisi tevhiddi. Allah için sevme, Allah için buğz etme. Allah için alma, Allah için verme. İkinci cüz şimdi. Bu nedir? İman boyutu. Birini ne için seversin? Allah için. Neden buğz edersin? Allah için. Yani Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba, gayret sarf etmek zorundasın. Aldığını da Allah için alırsın. Verdiğini de ne için verirsin? Allah için verirsin. Bakın şimdi bu meyanda gelen sağlı sollu bunu açıklayan naslara gittiğimizde küçük şirk nedir? İnsanın amelini heder ediyor, değil mi? Birine tuttunuz Allah için alma, Allah için verme. Tuttunuz birine bir sadaka verdiniz veya bir yardım yaptınız. Güzel bir şey mi? Allah için mi veriyor? Ama bunu verirken ya ne kadar cömert, ne kadar hayırsever desinler duygusunu geçirirse ne olur? Amelin gider. Daha ileriye gidersen imanın ne yapar? Gider. İşte bu küçük şirk dendiğimiz yer imanın son çizgisi. Sınırları. Yakalamanız gereken nokta bu. Şimdi tevhide çık. Bir Müslüman bir Müslümana düşmanlık yapabilir mi? Yapamaz. Yaparsa bu tevhidin olmazsa olmazlarıdır. Allah için sevme, Allah için düşmanlık yapma nedir? İki Müslüman birbirleriyle dövüştüğünde, kılıçlarını çektiklerinde ne diyor ayet-i kerime? İkisi de cehennemin ne yapar? Tam kenarına gelir. Birbirini öldüklerinde ikisi de ne yapar? Gider. Bir Müslümanın bir Müslümana neleri haram? Kanı. Bu Müslümana neden harammış? Bak olmazsa olmazlarından. Ama şeytan fitne verir. İki topluluğu birbirine getirir mi? Bak burada müminlerden iki topluluk diyor. Fert demiyor. Burayı da ayrı ele yakalayın. Şeytan demek ki toplulukları birbirine düşürebilir. Onlar Allah'a dönene kadar onlarla ne yapın? Savaşın. Döndüler mi? Artık bir şey ne yapmayın? Gütmeyin. Bunu da farklı ele alman gerekiyor. Cüz cüz bunların da açıklaması ne yapıyor nasları? Geliyor. Ama bir Müslümanın canına kast edersen seni bu ne yapar? Cehennemin eşiğine getirir. Öldürdün. Karşılığında sen kısas edilirsen ancak hayat bulursun. Veyahut karşı taraf diyeti kabul ederse öldürülen şahsın ailesi ancak o zaman İslam'da hayat bulursun. Ahirette artık Rabbimin diyeceği neyse odur. Ve diyor imanın üçüncü cüzü neydi? Ateşe girmektense, küfre girmektense ateşe girmeyi yeğleme. Bunun da belki de en güzel misallerinden birisi Ashab-ı Uhdud diye bir kıssa var. Hiç okudunuz mu? Hani atla ana atla. Cehennem ateşi bundan daha fazladır diyor ya. Ne yapıyor? Firavunlardan bir tanesinin sihirbazı yaşlanıyor. Diyor ki bana bir genç bul, kabiliyetli, ona öğreteyim. Artık ben sana hizmet edemeyeceğim. Şehrin çok uzağında oturan bir genç kabiliyetli ne yapılıyor? Bulunuyor ve o sihirbaza çırak veriliyor. Sihirbaza gelip giderken yolun ortasında veya yolun üzerinde bir rahiple tanışıyor. Onunla eğleşiyor. Ondan tevhid dinini, rahipten de şirki öğreniyor. Ve neticede çocuk tevhide iman ediyor ve Müslüman oluyor. Ve gide gele sarayda padişahın çok sevdiği bir vezirin gözü ama onunla tanışıyor, onunla muhabbet ediyor ve ama olan vezir geliyor buna diyor ki gözümü aç, sana servetimin hepsini vereyim. O da diyor ki benim elimde bir şey yok diyor. Ama diyor sen diyor bir olan ilaha iman edersen birlikte dua ederiz. Bakarsın Rabbim gözlerini açar diyor. ve o da iman ediyor. Dua ediyorlar. Rahip, çocuk ve vezir. Allah Subhanahu ve Teala o insanın gözünü ne yapıyor? Geri veriyor. Vezir o kadar çok seviniyor ki, rahip diyor ki sakın beni ele verme diyor. Ve saraya gelip adam gözü açılınca ne yapar? Sevinir. Hemen çağırıyor. Senin gözün nasıl böyle oldu? Rabbim iyileştirdi diyor. Senin benden başka Rabbin mi var diyor. Ve işkenceler neticesinde adam rahibin ve çocuğun ismini veriyor. Üçünü getiriyorlar. Rahiple o veziri, birini demir taraklarla kızgın çöle gömüyorlar. Demir taraklarla derisini tarıyorlar. Yine de dininde ne yapmıyor? Dönmüyor. Rahibi ise demir testereyle ikiye kesip öldürüyorlar. Yine de rahip ne yapmıyor? Dininden dönmüyor. Ama çocuğa ne yaptılarsa ne yapıyorlar? Öldüremiyorlar. Denize götürüyorlar, taş bağlayıp atmaya. Denizde bir fırtına çıkıyor, herkes ölüyor. Çocuk kayıkla geliyor. Dağa götürüyorlar, bir deprem oluyor. Bütün götürenler ölüyor. Çocuğa hiçbir şey ne yapmıyor? Olmuyor. Elini kolunu sallayarak hem de saraya geliyor. Kaçmıyor. En son ne yapacağız diye düşünürlerken çocuk diyor ki, beni öldürmenin bir yolu var. Bakın davette de çok önemli bir ölçü. Kendi hayatıyla davet etme çok büyük bir fıkıhtır. Dikiliyor adama, benim okumla diyor, benim sadağımla, benim yayımla bütün milletin önünde beni dik, alnımın ortasından bu çocuğun Rabbinin adıyla diye ne yap? Öldür diyor. Ve adam bundan kurtulayım da nasıl kurtulursam kurtulayım diyor. Kendilerini ilah görenlerin akıldan bile ne kadar yoksun olduğunu görüyorsunuz. Ve çocuğu bütün milletin önünde ne yapıyor? Öldürüyor. Bölük bölük insanlar ne yapıyor? İmana giriyor. İşte adam bunu görünce hemen derin çukurlar kazdırıyor. Ateşler yaktırıyor. İman ettim diyenleri topluca ateşe atıp yakıyor. Çünkü bir insanın neye inancı varsa insanları da onunla korkutur. Ve neticede Allah Subhanahu ve Teala'nın hidayet ettiği insanlar, mesela beşikte konuşan o üç çocuktan bir tanesi, kadının birinin kucağında bir emzikli çocuğu var, ateşe girip girmemekten imtina ediyor. İnanmış ama inancını ne yapamıyor, gösteremiyor. İmtihan var burada. Atlarsa ölecek ama imanlı gidecek. Atlamazsa Firavun'a ne yapacak? Taziyede bulunacak, imanı gidecek. Bu tereddütteyken Allah Subhanahu ve Teala daha bebek olan bir çocukla ona ne yapıyor? Yardım ediyor. Atla ana, atla diyor. Cehennem ateşi bundan daha fenadır. İşte küfre girmektense ateşe girmeyi tercih eder sözünün manası budur. Bu şekilde de imtihan olabilirsin. Bakın orada imanıyla imtihan oldu mu? Kazandı, tevhidini kurtardı. Kaybetseydi neyini kaybedecekti? Tevhid gidecekti bakın. İşte bu noktalar imanın son sınırlarıdır. Tevhide atılan noktalardır. Aynen bir yerden insanın geçerken bir sineği kurban etmesiyle ne yaptı? Dünyasını kazanıp ahiretini kaybetti. Ama bir adam geldi, bir sineği dahi kurban etmedi. Dünyası aynen o kadında ateşte gittiği gibi ne oldu? Dünyası bitti ama ahiretini kurtardı. İşte iman, iman ettim dedikten sonra gerçekten muhafazası gereken nedir? Bir şeydir. Ve tevhid de bunun üzerine bina edilir. Misalen korkuyu ele aldığımızda iman boyutunda Musa Aleyhisselam'ın korkup Medyen'e kaçması, Allah'ın emriyle gelip kaçtığı adama davette bulunması. Bakın birisi imanda, birisi ise tevhiddedir. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden, öldürmesinden korkup kaçması bir insanlığın gereğidir. kaçmayana enayi derler. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın emri gereği gelip de ona davet etmesi nedir? Etmediğinde ne olurdu? Eğer müminseniz, inanıyorsanız kimden korkun? Benden korkun. Yapmasaydı dinden tamamen çıkardı. Ve aleyhissalatü vesselama Rabbimizin Kur'an'da dediği gibi sen bile diyor. Bana şirk koşsan senin şah damarını ne yaparım? Keserim diyor. Öyleyse kardeşlerim, tevhidi anlama basit bir şey değil. Haricilerin düşmüş olduğu varta hep fıtrattaki korku huyunda aşırı gitmeleridir. Mürciyelerin düştüğü vartaysa yine fıtratta alabildiğine merhametin aşırıya gitmesindendir. Ümitte. Yani birisi ümitte aşırı gidip bir tarafı eksiltiyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala her şeyi zıttıyla kayım kılmış. Birinin varlığı birinin varlığıyla gündemde. Yani tevhid varsa şirk de var. İman varsa küfür de var. Burada ne var? Ümitle korku birbirinin dengesindedir. Korkuda aşırı gidenler harici olmuş. Ümitte aşırı gidenlerse ne yapmış? Korkuyu unutmuş. Mürci olmuş. İşte ehli sünnetse hem korkar hem de ne yapar? Ümit eder ki vasatlığı yakalasın. Bizim ehli sünnetin itikadı nedir? Budur. Korkuda misali biraz daha ileriye götürelim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken Enam suresini okuyun. Ne diyor? Korkmuyor musun diye müşrikler ateşle korkutuyorlar. Bakın İbrahim Aleyhisselam'daki ayetlerde gelen sakinliğe bakın. Siz bunları diyor Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da. Ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım diyor. Vakabinde ayetin devamına bakın. Yani seçin bakalım diyor. Bu ateş mi hayırlı? Ahiretteki mi diyor. Yani benim için bu ateşe girme çok daha hayırlıdır. Oradaki ateşlerindir. Bunun soru bazındaki imtihanına bakın. İbn-i Mesud'a gelip birisi bir soru sorduğunda o da bilmiyorum diyor. O zaman sen bir şey söyle diyor. Öyle bir zıplayıp kalkıp adamın sakalına yapışıyor ki ve adam diyor. Şimdi ben sana bilmiyorum dedim. Neden dedim? Allah'ın kitabında bulamadım. Resulullah'ın sünnetinde de bulamadım. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. O da Allah'ın indirdiğine ters düşecek. Yarın kıyamette kim beni kurtaracak diyor. Sen mi kurtaracaksın diyor. Bu sana yetmiyor mu diyor bilmiyorum sözü diyor. Yani Allah korkusunun o insanlara bakın kazandırdıklarına bak. Bu da nereden geliyor? Onlar alimlerini, rahiplerini, hahamlarını neler ettiler? Rablar edindiler. Sizler öyle olmayın. Bak bu da tevhid boyutu. Yani bir toplumun ifsadı ataları babaları taklittir. Bak bu iman boyutundadır. Cehalettir. Ama alimleri taklitse insanı ne yapar? Müşrik kılar. Yani o diyorsa doğrudur. O helal diyorsa böyledir deme insanı ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Demek ki tevhidin bu cüzlerini ele aldığımızda bab bab, cüz cüz, yani imanın sınırı, küfrün sınırı, bunların sınırlarına kadar gidip gelmeden, ki bunlara gidip gelme de aynen bu derste geçen nasları çok iyi bilmekten, çok güzel analiz etmekten geçer. İşte haricilerin analarına ve babalarına müşrik kafir demeleri, ilişkileri kesmeleri, onlardan ayrı kalmaları, eşlerine bile cariye gözüyle bakmaları ve toplumu fütursuzca, pervasızca müşrik kafir diye adlandırmaları hep bu imanın artma ve eksilme meselesini anlamadıklarından geçer. Mürciyenin de alabildiğine bu kadar aşırı gidip merhametli olup ameli terk etmeleri imanın kalple tasdik, dille ikrardır. Bekası budur. Amel imandan bir cüz değildir demelerinden tevhidi ne yapmamışlar? Hiç anlayamamışlar bile. Yüzüne bile ne yapamamış? Girememişlerdir. Ve yaşamış olduğumuz şu toplumda mürciye itikadının had safhada olduğu bir topluluktur. Adam her şeyi yapar, iman, o da Müslüman der. Ama samimi Müslüman bu toplumda Allah'a hamdolsun radikal veya kökten dinci atlarıyla belli ediliyor ki bunların da çoğu gene haricilerdir. Şialara bile radikal dinci derler. Halbuki Şiaların Kur'an'da bile müşkülatları vardır. Yani birincide müşkülatı olan ikinciye ne yapamaz? Hiç yol bile bulamaz. Çok ilginçtir. Sünnete vahiy diyen bir tek fırka vardır bidat fırkasında. O da kimdir? Şialardır. Onu da demelerine sebep nedir? İmamlarını masumluğa çıkarabilmek için. Yani onun da altında bir hinlik yattığı için. Kabul ettiklerinden de değil. Ha. Onun için Allah subhanahu ve teala bizlere doğruyu anlama, doğruyla amel etme ve imanı bütün cüzlerinde anlayıp hayata geçirme ve tevhidi anlama ve tevhid ehli olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün bu kadar yeter inşallah. Arttırdıkça meselemizi kaçırır. İnşallah bundan sonra dersleri böyle devam edeceğiz. Mesela haccın devriği bir yüze girersek, mesela haccın boyutlarından o diyor